Hei-ho, hei-ho. Yuk, ah-ho. Tos, yuk-ho. Cepat dan laksa jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usang omel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng kulat ojo meteng yen dikongkon ayo sing tepet la opo to kanca ati kerep loro ra gelem rekoso budi daya pancen kabeh rekoso pancen nyoto jopo denoso jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah roeng ati kudu tentrem nyambut gawe ning aja ulat ojo peteng yen ati kong padaya sing temen la opo to kanca ati kerep loro ra gelem rekoso budi daya pancen kabeh padha rekoso pancen nyoto nyambut gawe ning aja mendem lho nduk heeh ya ora apa-apa lek mendem kangen lah cocok yo